yuk yo'qolar shafaqning yuzi tunning quchog'ida bedor yuraman bir qiz bor dunyoning eng yomon qizi men shu yomon qizni yaxshi ko'raman yoniga boraman uyiga boraman dunyoni chekkaga surib boraman yomonligin bilib turib boraman men shu yomon qizni yaxshi ko'raman Nega soldim go'zal yuzini jamolini yaxshi ko'raman Ko'rgim kelar moviy ko'zini shu yomonni yaxshi ko'raman Nega soldim go'zal yuzini jamolini yaxshi ko'raman Ko'rgim kelar moviy ko'zini shu yomonni yaxshi ko'raman ham qarshimda qotadi har kun mendan kechib menga qaytadi har kun hatto yomonligin aytadi har kun men shu yomon qizni yaxshi ko'raman ovoza qilay deb baxshilar bilsin tishtirnog'i bilan qarshilar bilsin menga nima hamma yaxshilar bilsin men shu yomon qizni yaxshi ko'raman Ya saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen. Kurgim keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen. Ya saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen. Kurgim keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen. Saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen. Kurgim keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen. Kıyga saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen. Kurgim keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen. Kıyga saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen. Kurgim keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen. Ya saldım güzel yüzünü, cemalini yakşı koremen. Kurgim keler mavi gözünü, şu yamanı yakşı koremen.